In van vrijdag 11 juni, Mariette Krol met het NOS-journaal. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's en demissionair minister Grapperhaus hebben vanavond gesproken over de coronaregels voor evenementen die voor deze zomer gepland staan. Het is niet bekendgemaakt wat er in het veiligheidsberaad is besloten, maar voorzitter Bruls is optimistisch. Hij denkt dat deze zomer weer evenementen mogelijk zijn. En hij wil snel duidelijkheid, zodat gemeenten en organisatoren aan de slag kunnen, onder meer met vergunningen. Het kabinet neemt de komende dag een besluit over de zomerevenementen. Het CDA noemt de uitspraken van partijleden over Pieter Omtzigt partijonwaardig. In een uitgelekt document zegt Omtzigt onder meer dat hij weinig steun kreeg in het toeslagenschandaal en dat hij psychopaat, eikel en gestoord is genoemd. Het vertrouwelijke document is verstrekt aan de CDA-commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. Die heeft het nog niet besproken, maar het CDA stelt dat het is uitgesloten dat het door de commissieleden is gelekt. In de haven van Rotterdam heeft de douane twee grote partijen cocaïne onderschept. De eerste lading van 300 kilo werd gevonden in een container met auto's uit Panama. De andere lading van bijna 150 kilo zat verstopt tussen een partij mango's uit Peru. Als de drugs op straat waren verkocht, hadden ze ruim 33,5 miljoen euro opgebracht, zegt het OM. Ze zijn inmiddels vernietigd. En eind volgende week zijn er weer gesprekken over Feyenoord City, de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. De gesprekken stonden eigenlijk gepland voor deze week, maar werden door burgemeester Abu Taleb geannuleerd vanwege signalen over bedreigingen en intimidaties aan het adres van verschillende betrokkenen. De nieuwe bijeenkomsten zullen online zijn en zijn ook via een livestream te volgen. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Lokaal is er kans op mist. En de komende dag opnieuw veel zon, 20 tot 27 graden. Zaterdag iets koeler en wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is alweer een paar jaar terug, vraag me niet precies wanneer, toen er een jonge journalist hier de studio in kwam gelopen, gewapend met twee ananassen. Getergd door liefdesverdriet was de verslaggever in het eerste onderwerp gedoken dat op zijn pad kwam. En dat onderwerp bleek toevallig de ananas. Wat opviel was hoe ver die ging om tot de bodem van zijn verhaal te gaan. Hij reisde de wereld over, sprak zo'n beetje elke ananaskweker en kwam terug met de ultieme ananas. Onze regisseuse heeft het er nog steeds over. Hij vond ook en passant de uitvinder van de tosti Hawaii. Vergat wel die even in het gezicht te slaan. Hoe dan ook, Lex Boon werd op slag een van mijn favoriete journalisten. Want hij gaat tot het gaatje. Voor het Parool en voor NRC Handelsblad tekent hij bijzondere verhalen op. En nu is er dan eindelijk een bundeling van die reportages en verhalen. De man die van zijn been een lamp maakte. In Rotterdam is er dus een man die van zijn geamputeerde been op sterk water een schemerlamp heeft gemaakt. En dat is maar één van de wonderlijke verhalen. Lex Boon werd geboren in 1983. Welkom. Wat leuk dat je er weer bent. Dank je. Fijn om hier te zijn. Met lege handen dit keer. Ja, niks meegenomen. Geen ananas. Ben je nou uiteindelijk ook nog gaan handelen in die ananas? Dat was het plan eigenlijk. En ik zag laatst iemand die doet nu via mango's. Dus die heeft de beste mango's. haalt die uit de wereld. Ingevlogen mango's die beter zijn dan supermarkt mango's. En die, landgerijpt in de zon. Ja, en die verstuurt hij dan in pakketjes. En dat is eigenlijk precies mijn plan was dat met ananas. Ik heb hem wel even opgezocht van kunnen we dat alsnog niet gaan doen met ananas. Dus altijd als ik denk van als mijn carrière als journalist echt strandt. Misschien ga ik toch nog mijn fruitwinkeltje beginnen. En echt goed fruit, goede ananassen verkopen. Er zijn ook mensen die zeggen je moet nooit handelen in iets waar je liefde voor hebt. Je moet juist handelen in iets waar je niks mee hebt. Want dan kan je gewoon onbeperkt dozen verplaatsen en je marge pakken en goedkoop inkopen. Ik zeg ook niet dat ik een goede ananashandelaar zou zijn. Dus het is, je zou verlies maken. Ik zou verlies maken. Het geeft wel aan hoe je kan verliezen in een verhaal. Dat als je ergens aan begint, dat je niet meer van ophouden weet. En dat je een soort rusteloosheid hebt en door moet gaan en nog verder door moet gaan. Want voor dat boek heb je heel veel reizen gemaakt en onvoorstelbaar veel mensen gesproken. Kan natuurlijk ook nooit uit. Rendabel wordt het niet. Maar wat is dat eigenlijk dat je je verliest in je verhalen? De nieuwsgierigheid, denk ik. Een soort het compleet willen krijgen. Altijd nog meer zien. Nog beter willen maken. En het is ook leuk om je ergens in te verliezen. Als je zo hard echt helemaal ergens induikt, dan vergeet je even de rest. Of dan vergeet je dat er ooit nog een soort eindproduct moet komen. Dus ik hou erg van die zoektocht. En des te verder je erin gaat, des te leuker het vaker wordt. Omdat je op een gegeven moment zelf, zeker in het geval van Annas, hoor je op een gegeven moment zelf een Annas-expert. En dan ontmoet je echt experts die herkennen dat jij een van hun bent. Dus die vinden dat ook leuk. En dan kom je nog meer te weten. Zonder oneerbiedig over het onderwerp van de ananas te willen doen. Maar bewijst dat je in elk willekeurig onderwerp zou kunnen verliezen en toch met iets interessants thuis zou kunnen komen? Dat is wel mijn theorie, ja. Ik denk dat dat kan. En de basis is omdat vrijwel in ieder onderwerp daar zijn mensen mee bezig. Bijvoorbeeld die ananas. Ik ben nog bij de ananas op een gegeven moment. Ik kwam erachter dat er een paar miljard ananassen per jaar werden gekweekt. Dus er zit een enorme industrie achter. Dus daar werken honderdduizenden mensen in. Die zijn dag in dag uit bezig met ananas. Dat doen ze ook met een reden. Dus daar zit al een verhaal in. Die mensen hebben ook een geschiedenis. Dus, en dat geldt voor alles wat je ziet, hoort. Ik kom overal. Qua inspiratie kom ik altijd, heb ik genoeg verhalen. Ik zie overal een verhaal in, ja. Het moet dan wel bij jou nog aanhaken. Het is niet dat iemand tegen jou kan zeggen, hier, weet ik veel, kartonnen bekertjes, ga je gang. Ja, maar als ik dan eenmaal mijn gang ga, dan lukt het meestal ook wel, hoor. Zal het ook wel een boek kunnen worden, ja, uiteindelijk. En als je dan nog het verhaal niet hebt, dan ja, moet je gewoon even verder zoeken. Dan moet je doorgaan. Dus ik vind dat wel een uitdaging om van iets wat geen verhaal lijkt, daar toch een verhaal van te maken. Waarbij helpt dat ananas de meest gebagatelliseerde vrucht ter wereld is. Want het wordt in blikjes van twijfelachtige kwaliteit overgoten met gore siroop op de markt gebracht voor 30 cent. Waarmee je totaal onrecht doet aan de mogelijkheden. Ja, helemaal. Dat is nee, vooral de verse ananas die je in de supermarkt koopt, dat die is eigenlijk niet helemaal rijp. Want die komt met een boot, dus die en een ananas die stopt met rijpen en die gaat daarna rotten. Dus die kan je niet helemaal door laten rijpen, want dan overleeft hij er toch niet naar Nederland. Dus ze doen een jaar lang zijn ze bezig om die ananas te laten groeien. Prachtige plant. En dan vlak voordat die perfect is, dan oogst ze hem, dan hak ze hem af. Omdat die anders helemaal niet lekker meer is. Dat is bijna alsof je een hele chique Bordeaux uit je kelder trekt 5 jaar voor die rijp is en hem in 1 keer achterover hem hebt. Exact dat, ja. Ja. Eeuwig zonde. Al die moeite, al die energie voor iets wat net niet goed is. Welke verhalen jeuken nog aan de ananas? Wie heb je nog niet gesproken of welke plek heb je nog niet bezocht? Of kan je dat op een gegeven moment wel Nee, wel ik heb afsluiten? De ananas wel afgesloten, hoor. Dat was wel, met het boek was het klaar. Voordat het boek was ik al een beetje klaar. En zei mijn vriendin van ja, schrijf je nou een keer op. Maak dat boek af, rond het echt af. Dus dat heb ik gedaan. En mensen blijven er nog wel over mailen, hoor, en vragen stellen. Maar dat is wel een soort ik probeer me niet meer te verliezen in de ananas. Dat is, en er was toen ook liefdesverdriet dat gaandeweg de reis begon te slinken. Ja. Alsof dat gapende gat dat was achtergelaten door ananas werd gevuld. Ja. Wat ik wel zoet vind. Ja, nee, daar begon het allemaal mee. Met liefdesverdriet is mijn ex-vriendin, die kwam met een ananasplant aan op onze boomboot. Die gaf het aan me en niet veel later maakte ze het uit. Dus zo kwam die ananas in mijn leven. Dus ik dacht ook, ja, ik moet wat. Ik had. Het was het laatste aandenken. Je klampte aan die plant. Ja, dus ik denk, iedere keer als ik treur, dan ging ik iets doen met die ananas. En dan dacht ik, dan ben ik even wat bezig, ben ik eruit. Dus die ananas heeft mij door mijn liefdesvliet heen gesleept. Zelfs tot op de dag dat ik met een ananas in mijn hand een café binnenkwam en daar mijn huidige vriendin ontmoette. De cirkel was rond. Ja, en een heel leven verder alweer. Atte Jongstra schreef een boek over worst. Dat hij zich in worst ging verdiepen om zijn echtscheiding te verwerken. En dan ook alles over worst moest weten. Ja. Ja, nee, zo doen mannen dat kennelijk. Zo gaat dat, denk ik. Neem een hobby. Hoe ben je journalist geworden? Waar is dat ontstaan? Is er eigenlijk een moment geweest dat je dat besloot? Of was je het gewoon ineens? Hoe gaat dat? Dat is heel langzaam gegaan. Ik had eigenlijk dus die bundel nu, dat is werk van de afgelopen 7 jaar. En toen dat bij elkaar zit, dacht ik ook wel, ik ben ook wel een laadbloeier. Zoals het eerste verhaal komt uit 2013, geloof ik. En toen dacht ik pas, oh wacht, dit is wat ik wil doen. Dit zijn het soort verhalen dat ik wilde maken. En daarvoor zit een hele reeks aan videojournalistiek en korte nieuwsberichten en alleen maar internetdingen. Via een soort heel ingewikkelde omweg ben ik uiteindelijk geworden wat ik nu ben. Wat was die omweg? Ik ben dol op omwegen. Ja. Want je hebt een tijd school bezocht in de Verenigde Staten. Een deel van jouw jonge jaren vinden daar plaats. Na een jaar na mijn middelbare school heb ik een dorpje in Colorado, Steamboat Springs in de Rocky Mountains, uitzicht op de skipiste, heb ik een jaar college gedaan. Dus ik was nog heel jong hoor. Ik was net 18. Vanuit Beverwijk opeens naar Amerika. Wel gekozen voor een soort klein veilig dorp. Waarom een klein veilig dorp? Waarom niet gewoon New York City? Ja, dat vraag ik nu ook af. Want nu, ik vond de stad toen groot en eng. Ik dacht van, oh, dat lijkt me veiliger en leuker, dat persoonlijke. En nu hou ik heel erg van de stad. En nu denk ik van, ik had ook in New York kunnen wonen een paar jaar. Waarom heb ik dat niet Maar je kwam uit Beverwijk en dat beviel kennelijk. Je dacht, deze grootte, die moet ik vasthouden. Ik weet ook nog wel, ik heb me ingeschreven voor een soort programma. En ik kon niet kiezen tussen verschillende colleges waar ik kon inschrijven. Ook in de grote steden. En op een gegeven moment belden ze wel van, Lex, je moet nu wel echt een keuze maken. En toen heb ik wel een soort mijn ogen dicht gedaan en mijn vinger zo over de verschillende opties gedaan en geland. En zo kwam ik op Steamboat Springs uit. Dus het was deels ook wel toeval. Ik heb het lot een beetje laten bepalen. Oh, dat is bijna alsof je een dartpijltje op de kaart van de Verenigde Staten richtte. Ja. En dacht, daar ga ik studeren. Ja, precies. Hoewel, ik liet natuurlijk mijn eigen vinger loskomen. Dus misschien heeft er ook wel iets ingezeten dat ik denk, oh, ik laat hem landen op een beetje een veilige plek. Wat uiteindelijk een soort fantastische plek was. Dus allemaal skibumps in een dorp waar alles om skiën draaide in wintersport. Ik had één keer volgens mij eerder geskiet in mijn leven. Dus het was ook een avontuur. Een goede tijd. En een van de verhalen, daar komen we straks op in je boek, is daar volgens mij ook ontstaan. Of dan is het daar op je pad gekomen. Wanneer ging je voor het eerst schrijven? Eigenlijk toen ik in Amerika studeerde. Toen had ik gewoon een soort dagboek bij voor familie en vrienden. Waar ik veel tijd aan besteedde. Dat vond ik leuk. En daarna heb ik het heel lang niet gedaan. Ik ben teruggekomen naar Nederland. Heb ik in sociologie gestudeerd. In Amsterdam, stadssociologie. Toen een paar jaar gewerkt en een beetje gereisd. Toen ben ik met video's maken begonnen. Ik was op reis in mijn eentje. En ik verveelde me eigenlijk gewoon een beetje. Ik wist niet zo, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik op pad gegaan? En toen heb ik een klein cameraatje gekocht met een bandje erin en zo. En toen ben ik in gewoon iedere dag filmpjes gaan maken. Dat was een geweldig gegeven trouwens. Je gaat op je grote wereldreis, je hebt gespaard, vrijgenomen. En dat is natuurlijk wat de meeste mensen als antwoord hebben op de leegte van het bestaan. Ja. Reizen, een bucketlist. Ja. Er is geen hiernamaals, er is geen reden, er is geen rechtvaardigheid in het universum, maar ik heb veel gereisd, ik heb alles gezien, nu kan ik gerust sterven. Dat is toch hoeveel mensen het grote metafysische raadsel oplossen. Maar dan ben je eenmaal op die plek en dan verveel je. Denk je, wat doe ik hier? Nou ja, om het reizen is ook nog iets wat je moet kunnen of wat je moet leren. Ik had geen idee wat ik deed. Dus dan volg je eerst zo'n reisgidsje en denk, oh, ik sta voor het gebouw. Precies hetzelfde als het plaatje. Dat deed niks met me. Dus je dacht, het klopt. Het klopt, ja. Hij is inderdaad heel hoog. Ja, en dan ging ik weer terug naar een hostel. En had ik ook geen zin om contact te maken met mensen. Dus ik denk, ik moet wat doen. Wat ging je dan doen? Op je kamer zitten? Ja, of een beetje een boek lezen. Of veel wandelen. Maar op een gegeven moment ben je dat ook wel volmaakte leegte eigenlijk. Ja, dus was heel fijn. Maar toen ben ik dus een soort, ik dacht, ik moet iets hebben om een soort uit die sleur te komen. Of iets om wat te forceren. En toen heb ik een camera gekocht en ik wil met gewoon mensen gaan. Ik zat veel in de trein in Amerika, daar kom je gekke mensen tegen. Die ben ik gaan interviewen en gevraagd wat zij eigenlijk deden, waarom zij op reis waren. Dus daar kwamen karakters uit. Dus heb ik een hele serie video's gemaakt. Of hij was ook een. Dus je stelt eigenlijk de vraag die je zelf stelde aan anderen, van misschien hebben zij een antwoord. Misschien hebben zij een antwoord. Waarom reis je eigenlijk? Ja, waarom reis je eigenlijk? YouTube was volgens mij net gelanceerd, dus ik maakte er een vlog van. Wat voor antwoorden kreeg je dan? Geen idee meer eigenlijk, sorry Pieter. Het is echt zo lang geleden. Maar ik weet wel dat voor mij was het antwoord dat ik het leuk vond om contact te maken. Om een soort avontuur te hebben. Luister ik naar een soort singer-songwriter en zag ik dat hij in Portland optrad. Ik denk, oh, daar kan ik binnen 2 dagen heen. Dan ging ik daarheen en dan had ik mijn doel. Denk, oh, dan wil ik die man die wil ik ook interviewen. Dus dan blufte ik me een beetje naar binnen en hing ik daar de hele dag rond. Dus reizen is leuk als je een doel hebt. Ik moet een doel hebben. Ik moet iets te doen hebben. Al is het ananas. We gaan de ananaskwekerij bezoeken. Ja, nee, en al is het ananas, dan kom je altijd weer mensen tegen die je op sleeptouw nemen of die je spreekt waar je weer wat van leert. Dus ik merk dat ik dat dus echt heel leuk vond. En ook de zoektocht of proberen zo iemand te spreken te krijgen. De verhalen die je hoorde. Toen dacht ik dus ook aan het eind van de reis, wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, dat toch een soort van journalistiek. Moet ik dat niet gaan doen als ik terugkeer? Dus dat is volgens mij de leukste vorm van journalistiek die er is. Je hebt een vraag, je gaat op pad. Beetje kuifje, maar dan zonder misdaad. Ja. Of althans niet per definitie met misdaad. En gewoon reizen met een doel en je ontmoet mensen, maar uiteindelijk heb je een missie. Ja. Er is een vraag die brandt. Ja, ja. Nee, dat is veel, veel van mijn werk in de bundel. Ik begin daarmee met simpele vragen en dan waarvan ik het leuk vind om het uit te zoeken. En dan zoek ik ook nooit de snelste weg. Je kan tegenwoordig alles googlen. Ik begin daar niet mee. Ik ga eerst wat mensen bellen of eerst wat lezen. Want het gaat om de reis en niet per se om het antwoord. Ja, bijvoorbeeld ik heb een vraag gemaakt over waar het water in de Amstel vandaan komt in Amsterdam. Ja, dat was ook het eerste wat net bij me naar binnen schoot toen je dit vertelde. Want het gaat niet om het antwoord. Ja, ja, dus dan ga ik eerst een keer proberen de Amstel op te roeien. Van, oh, waar begint het eigenlijk? En ik heb nog nooit geroeid. En dan ontmoet je een roeier die veel heeft met de Amstel, die daar mooi over vertelt. Nou, dat roeien was geen succes. Dus we hebben een paar kilometer geroeid. Zei die man, nou, we keren wel om, Lex, kom maar. Ga maar even oefenen op de roeimachine. Dan denk ik, oh, dan ga ik fietsen. Dus dan ga je fietsen, kom je al een stuk verder. En dan kom je dus op het officiële eindpunt van de Amstel. En dan zie je dat daar, ik kwam bij een sluis uit. En het water lag daar lager de andere kant. Terwijl de Amstel juist de andere kant op stroomde. Dus ik denk, hoe gaat dit? Dit kan niet. Het was geen beginpunt en geen eindpunt. Dus zo vind ik het leuk om zo'n zoektocht soort op te bouwen. En niet om meteen te spoilen, maar ik bleek ook het totaal misplaatst romantische idee toch nog ergens in mijn onderbewuste vast te klampen. Van dat er ergens een beekje is of een bron of een soort natuurlijke fontein waar alle rivieren aan ontspringen hoog in de bergen. Ja. Dat is toch het mooiste beeld dat ergens een heel klein beekje uiteindelijk die grote rivier wordt. Dat wilde ik ook. Dus ik ben uiteindelijk naar Zwitserland gegaan om dat beekje te zoeken. Terwijl ik eigenlijk al wist van, Zo zit het niet. Omdat de experts van Waternet die hadden verteld, ja, het is toch vooral een soort opgepompt water, regenwater, riolering uit Amstelveen, bodemwater dat in de buurt omhoog komt, eeuwen oud. Toen vroeg op een gegeven moment van, ja, maar uiteindelijk is het in het stroomgebied van de Rijn. Dus daar zit ook nog water in. Ik had alle takjes op Google Maps gevonden. En zeiden ze, ja, er zit nog wel. Er zit nog wel iets in. Een paar druppels, dat moet er altijd nog in zitten. Maar er zit ook opgepompt water van Duitsland. Dus ik denk, oh ja, maar als je die druppels wil vinden, dat is niet zo moeilijk. Want dan moet je gewoon naar het allereerste beginpunt gaan. Naar die eerste druppels. Er zitten er toch nog een paar van in. Ook omdat ik dat romantische idee had van zo'n berg. En toen, je hebt eigenlijk, heb je de romantische gedachte helemaal aan barrels geslagen over die hele Amstel. Ja. Rioolwater uit Amstelveen. Ja, en toch zit in dat verhaal, hoop ik wel, ook door die reis, dat mensen wel zich wel weer gaan vervonden. En wordt wel romantiek. Want uiteindelijk was ik dicht bij die bron en we konden niet verder vanwege sneeuw. En de fotograaf had gewoon geen schoentjes aan. Ik was slecht voorbereid. Het was nog veel kouder dan ik had gedacht. En toen zagen we dat water. En dan sta je daar en denk je, ja, maar waar komt dit water dan weer vandaan? Dan moet er ook ergens in een verdampt zijn in de zee en via een regenwolk weer naar beneden zijn gekomen. Dus het is, het blijft. Probeer een soort romantiek nog in te krijgen. Als we op zoek gaan naar de oorsprong in een cyclisch systeem, dan kunnen we onszelf natuurlijk jaren en jaren bezighouden. Ja, ja. Ik las trouwens in de krant van de week dat Amsterdammers ineens het in hun hoofd hebben gehaald dat allerlei openbare wateren schoon zijn en dat je daar op mooie dagen prima in kan zwemmen. Ook als het nergens staat dat je erin kan zwemmen. Dat is natuurlijk een gedachte die je vroeger helemaal niet had van laat ik hier in de gracht of sloot springen. En dat tegenwoordig iedereen maar lukraak overal in buitenwater gaat zitten water trappelen. En er werd in het artikel ook nog een bioloog aangehaald die monstertjes nam en die dan specifieke poepbacteriën op allerlei plekken uit die Amsterdamse wateren wist te vissen. Vooral na regenachtige dagen. Ik heb het niet gelezen en ik woon in Amsterdam en op een soort schiereiland omringd door water. En ik woon al 4 jaar. En ik dacht gisteren opeens van, ik ga een keer zwemmen. Dus Doe het niet. Ja, ik ben gisteren gaan zwemmen en het viel zo goed dat ik vanochtend weer ben gaan zwemmen. Oh, dus, ik nu. En nu kom jij. Dus het is, Zelfs in mijn Leidse gracht zie ik studenten baantjes trekken. Ja. Ja, mijn dochter wil weer heel graag, maar ja, misschien heb je toch een soort die traditie nu, die jonge traditie, de nek omgedraaid. Je kwam op redacties terecht, onder meer van NRC Handelsblad. Maar redacties zijn natuurlijk ook een soort georganiseerde instituten. Daar kan je niet zomaar binnenkomen bij een hoofdredacteur. Zeker niet als je de jongeling bent van, baas, ik heb toch zo'n leuke vraag. Mag ik een week vrij? Althans, week vrij, mag ik een week op pad? Ja. Hoe doe je dat? Lastig. Want ik kwam binnen journalistiek, had het videojournalistiek gedaan. Ik was een filmpje aan het maken, bedrijfsvideo's. Dacht ik, dit is toch ook niet, die wil ik ook niet. En uiteindelijk kwam ik terecht bij NRC. maar bij de website van NRC, nrc.nl. En dat is een soort afgesloten eiland op die enorme indrukwekkende redactie. Werd ook niet al te serieus genomen digitaal. Dus dat was heel fijn en heel veel korte nieuws. Maar ik heb 3 jaar lang alleen maar nieuwsberichtjes lopen maken. En ja, ik had geen ruimte om iets anders te doen. Of geen toegang tot de rest van de redactie. Want daar loop je inderdaad niet naar binnen. Van hé, ik wil dit eens doen. Omdat er werken ook zoveel journalisten dat iedereen is met zijn eigen portefeuille bezig. En als je daar even overheen gaat, dan krijg je zit je niemand zwaar water. Ja, ja. Dus dat heb ik. Dus dat heeft een tijdje geduurd. Dus ik, op een gegeven moment ben ik weggegaan bij NRC. En toen kwam ik bij het Parool terecht. En dat was een soort totaal omgekeerde wereld met een kleine redactie die evenveel kranten maakte. Dus waar alles welkom was. Dus waar ik opeens over alles kon schrijven en alles kon doen. En waar ik alle ruimte kreeg. En waar je wel opeens naar binnen kan lopen bij iedereen. En daar was het nadeel weer. En ik kreeg heel veel ruimte op een gegeven moment. Ook voor mooie verhalen met meer tijd en meer energie. En toen voelde ik me toch altijd schuldig dat ik dan minder vaak in de krant stond dan mijn collega's. Die op de voorpagina stonden en allemaal nieuws hadden. En even een kleine berichtje deden. En dan zat ik weer een week lang te spoegen op 1 verhaal. Wat dan wel mooi in de bijlage kwam. Maar wat, dus ik daar voelde ik me altijd schuldig dat ik te weinig in de krant stond. Dus op een gegeven moment heb ik besloten. Ja, als ik die verhaal die ik wil gaan maken. En daar een soort totale vrijheid in wil voeren. Dan moet ik gaan freelancen. Dus toen ben ik gaan freelancen. Waardoor je toch zelf kan bepalen welk verhaal de moeite waard is om echt, ook zonder overleg, gewoon te gaan doen. Of ergens in te duiken zonder dat je weet wat uitkomt. En als het dan af is, dan presenteer je het en dan probeer je het te slijten aan deze en of gene. Ja, en meestal laat ik eerder wel weten van nou, ik heb iets waar wat uitkomt. Want dan krijg ik ook een soort deadline die ik dan wel weer nodig heb. Anders blijf ik doorgaan. Dus dan Ja. Dat is voor een freelancer ook niet handig om eeuwig in 1 verhaal te blijven. Nee, dat is, dat is zeker er zijn, niet. Er zijn verhalen bekend van journalisten die bij hun eerste verhaal gestrand zijn. Omdat ze dachten, pas als ik alles weet, ga ik publiceren. Ja. En dat kwam dan nooit. Ja, nee, dus daarom neem ik af en toe het risico door te laten vallen van waar ben ik mee bezig. En dan hoort iemand dat en dan krijg je altijd wel een belletje of een mailtje van, oh, kan je dat verhaal, kan je dat dan en dan af hebben? Schiet eens op. Ja, een deadline is lekker. Die druk heb ik nodig, ja. Anders komt er inderdaad niks van. Het verhaal over de kunstroof. Uit de kunsthal in Rotterdam schreef je voor NRC. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel groot, prominent nieuwsverhaal geweest. Ja. Jij maakt er een fantastische reportage van. Maar dat is natuurlijk een verhaal waar veel andere verslaggevers ook wel opgedoken zullen zijn. Hoe heb je dat gekaapt? Nou, dat was mijn eerste verhaal voor mijn eerste grote verhaal voor NRC. Ik vond dit een fascinerende zaak. Ik maakte al 3 jaar veel korte nieuwsberichten. En die kunsthalroof vanaf het eerste moment bleef me dat bij. Ik denk, ja, die schilderij die moet ergens zijn. Die roof was knullig. Hoe makkelijk ze binnenkwamen. Die schilderijen waren fascinerend. Ik kende die hele wereld niet. Dus ik ben dat blijf volgen. Maar ik kon niks doen, want ik schreef niet voor de krant. Dus de cultuurredactie van NRC deed heel goed werk. Hoor. Prachtige vrouwen overgemaakt. Daan van Lent en Pieter van Os. Die hielden zich daarmee mee bezig. Op een gegeven moment zijn die jongens, het waren Roemenen. Jonge Roemeense jongens die braak hebben gepleegd. En ik hield die zaak online in de gaten op Twitter. Op een gegeven moment zag ik een Roemeense journalist die twitterde van, hey, is een Nederlandse journalist die kan helpen met de kunsthalroofzaak? Ik volg dat goed, dus ik had hem 30 seconden nadat hij die tweet had geplaatst, belde ik hem op. Vertel. Hier ben ik. Ja, hier ben ik. Wat wil je weten? En op dat moment waren dus die Roemenen waren opgepakt in zijn land. En hij wist niks van de kunsthalroof en ik wist niks van die Roemenen. Dus het waren een soort 2 verhalen in Roemenië en Nederland die samen moesten komen. Dus dat heb ik toen voor de website opgeschreven. En volgens ging mijn collega Pieter van Os van de krant naar Roemenië toe om dat verhaal verder uit te zoeken. Maar dat contact met die Roemeense journalisten en digitaal ben ik blijven houden. Ik dacht, ja, ik vond het gewoon boeiend en ik kon Pieter een beetje helpen. En toen op een dag kreeg ik via dat soort, ik had altijd interviewverzoeken uitstaan en ik bel af en toe naar Roemenië van, hey, is er al wat nieuws? En op een dag kreeg ik het heel onderzoeksdossier in mijn mailbox. Dus ik belde Pieter en Daan van, hey, ik heb nieuws over de kunsthalroof. En zij waren allebei op vakantie. Dat was mijn grote geluk. Dus toen was het jouw verhaal. Toen was het mijn verhaal. Zij zei, oh, nou Lex, doe jij het dan maar. Dus toen kon ik eindelijk een keer wat voor de voorpagina schrijven. Een soort het eerste verhaal van wat is er gebeurd. En toen een week later begon die rechtszaak in Roemenië. Zei ik, jongens, ik moet er eigenlijk wel bij zijn. En die anderen waren nog op vakantie, dus toen mocht ik naar Roemenië. Volgens mij ben ik nog een paar keer naar Roemenië geweest om dat hele verhaal rond te krijgen. Dus het is een absurde kunstroof. helemaal niet het verhaal dat je vaker leest over bijvoorbeeld een nooit opgeloste kunstroof in Chicago, waar het professionals waren die zeer gericht een specifiek doek kwamen halen. Ja. En na lange voorbereiding daarin in slaagden. En dat doek is volgens mij ook nooit gevonden. Dit waren prutsers van de eerste orde. Ja. De vraag die nog steeds blijft steken is: hoe kwamen ze daar in godsnaam naar binnen? De beveiliging moet echt tekort zijn geschoten. Ja, nee, dat was het ook. Het was niet amper beveiligd. De één camera, ze zijn via een branddeur binnengekomen die ze van buiten konden forceren. En die jongens wisten niks van de kunstwereld en de kunstroven. Dus ze waren wel goed in inbreken, dus dat deden ze heel goed. Een slotje forceren, dat konden ze. Ja, tegen de branddeur aanbeuken. Waardoor je uit open sprong, omdat het een soort nooddeur was die altijd open moest kunnen van binnenuit en niet van buitenuit. Er was eerst nog het verhaal, dat bleek dus niet zo te zijn, dat ze zich op de wc zouden hebben opgesloten na sluitingstijd om nee, zo naar buiten nee, te komen. Nee, dat was dus niet zo. Nee. En die jongens die keken films. Die droomden van zo'n grote roof zoals je in de film ziet. En ze dachten, ja, dat gaan wij ook doen. En Radu, de leider van die bende, die had de grootste plannen. En dat verhaal zit vol soort toevalligheden aan elkaar. Want op een gegeven moment denken ze, oké, het wordt tijd voor een grote slag. We gaan kunst roven. En dan is het van, ja, oké, waar moeten we zijn? En zegt iemand, ja, in een museum. En dan zit ze in de auto en tikt ze in de TomTom museum in. En dan komen ze in Rotterdam eerst bij het Natuurhistorisch Museum. En dan kijken ze daar van, ja, hier kunnen niks stelen. En dan draaien ze zich om en dan zien ze de kunsthal met de grote tentoonstelling van de collectie van de Cordia's die daar dan een week later plaatsvindt. En dan zien ze bekende namen, die gaan ze googlen en denken, oh, wacht, dat moeten we hebben. En ze hadden een Picasso, een Monet, Lucien Freud, Meijer de Haan. En de Van Gogh laten hangen. En de Van Gogh laten hangen, ja. Ja, dat is misschien niet de slimste beslissing al. Nee, dat laat ook zien. Dat is geen idee. Dus ze hebben op formaat uitgekozen. Wat kunnen we makkelijk tillen? Het is ook als die bewakers of de mensen van het museum zochten daar binnenkomen om te kijken wat de schade is. En zien ze als eerst die Van Gogh hangen en denken ze, oh, gelukkig, want ja, die is 80 miljoen waard. En de rest was iets minder waard. Was voor 18,1 miljoen verzekerd, geloof ik. En dan volgens die jongens, ja, die denken, oh, we hebben onze slag geslagen. En dan komen ze erachter van, ja, oh, maar wat nu? Wat moeten we met die kunst? En aan wie verkoop je dat? Ja, en daar hebben ze niemand voor, want ze hebben ook helemaal geen contact. Dus uiteindelijk slaan ze op de vlucht met die schilderijen naar Roemenië. En dan loopt het daar. En dan worden ze steeds onvoorzichtiger op zoek naar kopers. En dan benaderen ze zelfs iemand die ze uit hun dorp kennen, die een assistent is van een bekende Roemeen, een soort de Gordon van Roemenië, die graag te koop loopt met zijn chique levensstijl. Ik denk, die man moet toch wel interesse hebben. Dus op die manier wordt het steeds onvoorzichtiger, waardoor ze uiteindelijk daardoor de politie op het spoor komt. Ja, iemand zegt, wat ik nu heb gezien. En dan komt de politie op het spoor. En dan. Het meest tragische aan deze zaak is dat die doeken uiteindelijk verbrand zijn door de moeder van een van de daders, of op dat moment nog verdachte, want die dacht, dure schilderijen zal wel, ik zie het gewoon als bewijsmateriaal tegen mijn zoon. Mm-hmm. In de open haard ermee, of in de kachel. Ja. Had dat niet voorkomen kunnen worden? Want dat is eigenlijk waar de politie zijn aandacht op had moeten richten, in plaats van het pakken van die inbrekertjes, is het redden van die doeken. Ja, ze hebben die jongens lang afgeluisterd, in de hoop dat ze op het spoor kwamen van de doeken. En op een gegeven moment gebeurt er iets waar iemand zegt, we moeten er gewoon vanaf, een steek ze in de fik. En dan pakken ze op, want ze denken, er moet niks gebeuren met die doeken. En vervolgens wordt het hele dorp binnenste buiten gekeerd. Ze hebben echt hun best gedaan om die doek te vinden. En ja, dat is gewoon niet gelukt. En er blijft altijd nog een beetje twijfel over het lot van die doeken. Of ze allemaal echt verbrand zijn. Dat zou je nooit meer weten, natuurlijk. Nee. En maar bijvoorbeeld Arthur Brandt, kunstdetective. Die heeft foto's wel gekregen vanuit de onderwereld, waar je de Lucien Freud bijvoorbeeld aan de muur ziet hangen van een van iemand thuis met een krant erbij met een recente datum. Hij denkt dat ze er nog zijn. Echt iedereen die ik altijd heb gesproken bij het onderzoek en de onderzoek naar de asbesten, al die mensen denken niet meer dat die terugkomt. Ik heb die jongens ook wel gesproken, een paar jaar geleden, allemaal op vrije voeten. Ik heb een keer eentje opgezocht in eerst in Roemenië en later in Londen. En daarvan kreeg ik op een gegeven moment ook wel, ik liep weg na zo'n afspraak met, ze wilden niet zeggen, maar dat ze toch echt niet meer gaan terugkomen. Hoe zijn die jongens dan terechtgekomen? Zijn ze dan nu weer gewoon vrolijk andere dingen aan het inbreken? Ja, het is een grote Dat is een grote vraag. Een van de jongens uit die groep, B2... Die hoorde niet helemaal bij die roof, maar die hoorde wel. Die heeft later met de verkoop geholpen. Die heeft een autogarage in Londen. Als een kunst over is, appen we elkaar even. Hij vindt mij een soort aardig. Misschien hij Alexander weet. Hij is nu wel in het onderwerp geïnteresseerd. Ja, we hebben een paar keer ontmoet. Dus hij zegt dat hij gewoon hard werkt en druk is met auto's. Dat blijkt ook altijd uit zijn foto's. Maar zij zijn uiteindelijk veroordeeld ook om die 18,1 miljoen schade die de verzekering heeft uitgekeerd terug te betalen. Dus zij kunnen eigenlijk officieel geen geld verdienen, want dan moeten ze allemaal afstaan. Dus ja, die zijn dan daardoor misschien toch weer veroordeeld tot zwart geld. Dus ja, ze moeten ergens van leven en hun levensstijl bekostigen. Maar jullie vinden elkaar aardig. Het kwam allemaal niet heel intelligent over. Of is dat een hard oordeel van mij? Een beetje een hard oordeel. Want ja, iemand kan niet intelligent zijn, maar dan kunnen ze best wel aardig zijn. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, ja. Nee, tuurlijk. Ja, ja. Ja, nee, dus het is... nee, maar het is ook wel... Ik moet altijd... En ik heb nu al een tijd niet gezien, maar... We hebben één keer echt een soort van gezellige avond gehad. En ik probeer hem over te houden om mee te werken aan de documentaire. Dat was een beetje de reden van dat ik ze opzocht. En dat ik met ze wilde praten toen ze op vrije voeten waren. En met die B2 kan ik het goed vinden. En dan moet ik toch later altijd weer denken aan het feit dat hij zijn vriendin in de prostitutie liet werken. Die verhuurde zichzelf via kinky.nl en zij zat in de kamer daarnaast. Dus dat besef ik altijd weer van... Oh ja, het is ook weer... Het is niet per se aardig, jongens. Nee, het is ook een inbreker. Het is niet moeder Teresa natuurlijk. Nee, nee. Maar goed. Nog een verhaal dat in je boek staat. Dat is eigenlijk waar zijn de matrozen gebleven in de havenstad Amsterdam? Ja. Fantastische vraag. Ja. Hoe komt zo'n vraag ineens boven? Een soort herinnering aan Sail, een paar jaar geleden. Want als Sail in Amsterdam is, en ik vind het een mooi evenement, dan lopen al die matrozen van Sail, die lopen in hun mooie pakjes, lopen ze over de kades en dan lopen ze te flaneren, zoals het vroeger was, een beetje een show uit te voeren. En tegelijk, als je dan beseft, ja, Amsterdam is nog steeds een havenstad. Er komen iedere dag grote schepen komen binnen. Daar zit ook zeeman op. Maar waar zijn die? Waar vind je ze nog? Zie je ze waar nog zijn die havencafés en die bordelen? Ja, en die havencafés zijn nog. Heel Beverwijk komt graag in de Old Sailor op de Wallen. Dus ik denk, dan ga ik een keer naar de Old Sailor toe en dan vraag ik aan de barman van, hey, komt hier nog wel eens een zeeman? En dan lachen ze je uit. Zegt, nee, natuurlijk niet. Nee. En dan vertel ze wel het verhaal van, oh ja, maar vroeger. En dan hoor je dat verhaal van zo'n... toen ben ik, ja, dus dan ga ik op zoek naar waar ze wel zijn gebleven. Want ze zijn er natuurlijk wel, maar ze zitten aan boord van de scheep. En dat is ook een soort tragiek. Dus die mannen die varen soms 3-4 weken vanuit Zuid-Amerika met een lading soja hier naartoe. En dan ligt dat schip soort in het midden van een haven te lossen. Wordt er, met enorme kranen wordt het gelost en zij kunnen niet van boord af. En zodra het gelost is, keert het schip weer om. Dus dan ben je als matroos eindelijk aan land en dan mag je niet eens. Dan mag niet aan land. En er zijn een zeemanshuis die zorgt ervoor, die helpt wel om die mensen van boord te krijgen. Maar ja, dan moet ze een soort bootoftocht betalen. Dat is vrij veel geld. Dus moet net een scheepsbaas moet dat maar willen. Dus heel veel matrozen komen niet van boord. Of als ze dan van boord komen, dan zitten ze eigenlijk in zo'n zeemanshuis in de haven. Een biertje drinken als ze daar geld voor hebben. Of vooral gebruik te maken van gratis wifi. Om hun familie te bellen. Dus ik ben dat... Ik dacht, ik wil aan boord van die schepen komen. Ik wil wel zien hoe het daar aan toe gaat. En wat dat voor mensen zijn. En dat is lastig om om aan boord te komen. Het is allemaal streng en niemand zit op te wachten. Tot ik de havendominee een keer belde. En die vertelde van, ja, ik ga altijd aan boord. Want aan religie is ook behoefte. Ja, ze hebben daar een soort ondersteuning nodig. Dat is in iedere haven dat geaccepteerd dat iedereen de havendominee helpt. Leon Rasser, fantastisch vent. En hij zegt, ja, je mag best een keer mee met me, hoor. Dan ben je gewoon mijn assistent. Dus ben ik met hem op pad geweest. Dan zit je aan boord van die fantastische schep. En dan, dan komt hij aan boord. En dan voert hij over... Soms praat hij helemaal niet over het geloof, maar hij is vooral een soort simkaart aan het uitdelen. Of voor ze tegen cosplayers aan het verkopen. Dat ze hun familie kunnen bellen. Of Skype of e-mailen. Dus ja, zo kreeg ik een kijkje in die wereld. En uiteindelijk heb ik voor dat verhaal, wat ik zelf heel leuk vond, omdat het begon bij Old Sailor. Dus ik denk, ja, ik heb die zeemannen gevonden, maar ik wil dat het moet een soort samenkomen. Dus ik ben in dat zeemanshuis gaan rondhangen. En op een gegeven moment kwam een groepje zeemannen die dus wel van boord waren geweest om daar te drinken. Die vroeg van, hey, hoe ver is eigenlijk het centrum van Amsterdam? Ik zeg, ja, 10 minuutjes met de trein. Oh, ik zeg, ja, ik kan wel met jullie meegaan als jullie willen. Dan laat je zien waar het is. En dat wilden ze wel. Dus toen met die zeeman in de trein van Sloterdijk naar Centraal. Door het centrum, dat loopt klein zonde heen geven. Toen liep langs de Oldzeel. Dus zeg, jongens, wil je niet wat drinken? Dus uiteindelijk stond ik met... toch nog met een paar zeemannen in de Old Sailor. En die waren eigenlijk helemaal niet zo heel blij daar. Dus ze zeiden van, oh ja, wil eigenlijk kunnen weer teruggaan. Dus wij in de taxi terug. Oh, vond het niet leuk, wilde je al terug naar huis? Zeg, nee, ja, onze vrouw op de Filipijnen, die worden zo wakker. Dus we willen ze zien. Daar draait het om. Altijd om familie. Dus het is de enige reden waarom ze die helse baan hebben... is om geld te verdienen om hun familie te ondersteunen. Toch had ik gehoopt op die vastbinderachtige romantiek van het Zeemanscafé. Om die sfeer op te roepen, bedacht ik me ineens een liedje... dat je eigenlijk nooit meer hoort van Jacques Brel over de haven van Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Les rêves qui les hantent. Au large d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse main invite à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de coups pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Jacques Brel over de haven van Amsterdam. Een van de reportages van Lex Boon die tegenover mij zit... gaat over de vraag, waar is dat havenleven eigenlijk gebleven? Waar verblijven al die matrozen die Amsterdam aandoen? Waar zijn die cafés? Waar zijn die bordelen? Waar zijn die gokhuizen? Ze zijn er niet meer. Ze zitten in een soort opvanghuis in de haven. Of ze blijven gewoon aan boord. Niet erg romantische waarheid. Een van de verhalen in zijn boek. De man die van zijn been een lamp maakte. We hadden het over hoe je kunt verliezen in zo'n beetje elk onderwerp. Hoe een vraag of kwestie zich aan je kan openbaren. Dan wil je helemaal tot het gaatje gaan. En dan wordt eigenlijk alles vanzelf interessant. Die man die van zijn been een lamp wist te maken. Ja. Dat vond ik toch wel het meest maffe verhaal dat ik in eeuwen heb gelezen. Dat is ook wel het meest maffe verhaal dat ik heb gemaakt, denk ik. Leo Bond heet hij. En ik Het verhaal stond eerst in AD, in een soort klein berichtje. Ze had zelf uit zijn been gebroken. Iemand had hem in een kinderzwembadje geteeld. Hij was gevallen, beenbreuk. Het was een beetje een soort grap. Iemand wilde hem een beetje tackelen. Ja, en dat liep verkeerd af. Niet een heel groot probleem ook, was te herstellen. Maar het kwamen allemaal infecties in en operaties die mislukten. Dus het werd erger en erger en erger. Tot het moment kwam dat de arts zei van... toch na 2 jaar gedoe is het beste om uw been te amputeren. Dan kunt u doorheen. En toen zei Leo... dat is prima, maar wat gebeurt er eigenlijk met mijn been? En zei ze, ja meneer Bonte, ja, dat gaat bij deze medische afval. Hij zei, het is wel mijn been. Weet je wat ik allemaal beleefd heb met deze been? Ik was een goede voetballer, ik heb een prachtig doelpunt gemaakt. De hele wereld over geweest. Het was zijn scorende been ook nog eens. Het was zijn scorende been. Hij had er veel misstappen meegemaakt, zei hij. Hij zegt... Ja, Want deze jongen laat nooit een woordspeling met been liggen sinds dit incident. Ja, dat gaat maar door. Dus hij zegt, prima als je mijn been amputeren, maar het blijft mijn been. Dus ik wil daarna wel terug. Maar ja, meneer, wat gaat u er dan mee doen? En toen had hij een soort ingeving en zei, ik ga er een lamp van maken. Wist hij opeens een soort zelfverzekerd. Hij zei, we weten eigenlijk niet of dat wel kan. Moeten we uitzoeken. En toen vertelde Leo dat aan allemaal vrienden toen hij thuis kwam. Iedereen reageerde een beetje raar. Hij zegt, zo gek is dat toch niet? Dus heeft hij de krant gebeld, het AD, van... Ja, jongens, ik wil van mijn benen een lamp maken en dat kan niet. Dus het AD die had dat opgeschreven. Een soort vrij klein, zakelijk. En ik las dat en ik vond ten eerste een fantastische vraag. Gewoon, van wie is het? Wat is het eigenlijk nog een soort onderdeel van een lichaam? En mag je dat terugvragen? Mag je dat terugvragen? Hoe werkt dat? Dus ik ben... Ik heb Leo gebeld, ben langs hem geweest een paar dagen later. Een soort uitgebreid gepraat over zijn leven. En het was een mooie man. En we hebben toen een soort contact gehouden richting die operatie. Ik dacht, ik wist nog niet of het nou echt een verhaal was of wat het zou gaan worden. Maar toen ben ik hem blijven volgen voor die operatie, na die operatie. Op een gegeven moment zie je zelfs foto's van, kijk hier, hij gaat zo af. Nog 10 minuten of zo. Echt, maar ook met die vrolijkheid. Het was niet een enorm drama voor hem. Het was een drama, maar het drama was al geweest. Hij was blij. Voor hem was die het was zwaar, maar hij zat al meer dan 2 jaar, kon hij niks. Dus hij was ook, die been werd een last. Dus hij wilde door. Dus het was ook die amputatie was niet voor niets. Dus hij zag er ook, hij keek er naar uit dat hij weer verder kon. Dat hij weer stappen zou kunnen maken. Zo, dat zou hij misschien zeggen. En hij wilde het been houden, maar hij hield zijn poot stijf. En hij maakt ze gewoon allemaal. Ja, hij maakt ze allemaal. Wat knap is. En op een gegeven moment... Ik vind nog steeds... Hij belde na, dus het was gebeurd. Hij wist niet hoe je het moest aanpakken. Hoe je dat moest doen. Dus uiteindelijk wilde het ziekenhuis wel... zijn been teruggeven. Maar hij moest dan wel naar een soort officiële instantie. En ik moest... Ik was een beginnende journalist. Het was denk ik 2013 of 2014. Een van mijn eerdere verhalen. Hoe heeft hij dat ziekenhuis dan overtuigd dat het zijn been was en dat hij dat wel mocht houden? Ik moest... na het eerste gesprek met hem... ik moest denken aan het boek Het Been in de IJssel van Joris van Kasteren. Wat ik net had gelezen, wat ik toen een fantastisch boek vond. Ik dacht echt, fenomenaal. Zo kan journalistiek ook zijn. Dit is wat ik wil. Dus ik heb Leo toen dat boek gestuurd. Van, Leo, dit moet je lezen. Ik weet dat je niet zo'n lezer bent, maar dit vind jij leuk. Dus hij vond het ook fantastisch. En daarin komt Frank de Groot, heet hij geloof ik, voorbij. Die zich bezighoudt met... Van der Groot geloof ik. Patoloog. En die, hij dacht aan hoe die praat over dat been in de IJssel en over lichaamsdelen. Dat Leo zag dat helemaal voor zich. Dus hij heeft hem gebeld van, hey, dit is mijn verhaal. Kunt u mij niet helpen? En die vond het ook fantastisch om hoe hij hiermee omging. Dus die is hem gaan helpen. Dus die heeft contact opgenomen toen met het ziekenhuis. En zo was er opeens een soort uitweg en kon het allemaal. En toen ben ik met Leo... Ik heb hem opgehaald in Rotterdam, zijn we naar Alkmaar gereden... een paar weken later voor de hereniging met zijn been. Ja, stond hij dus... De lamp werd getest. Dan stond hij voor het eerst met zijn eigen been zo in zijn handen. Een soort onwennig. Op sterk water. En dan is er een soort lampconstructie... waarbij dat sterke water ook helpt om het licht te verspreiden. Ja, ja. En dan zit hij dus nu in zijn kamer... een boekje te lezen of zoiets met het licht van wat ooit zijn been was. Ja, nou, er zijn wat draadjes kapot, vertelde hij onlangs. Dus hij staat even niet aan, hij moet hem even maken. Maar hij staat nog naast zijn bank, ja. En hij is nog steeds heel blij mee. Want wat hij zegt is... het hield mij doorheen door iets. Het was een soort afleiding. Ik had een soort doel, een soort missie. Hij had opeens allemaal aandacht, dat vond hij fijn. Daar is hij nog steeds blij mee. Wat hij ook wel zei toen ik hem vorige maand, 2 maanden geleden sprak... Het was ook wel moeilijk, want iedereen vroeg de hele tijd... Oh, gaat nou met je beenlamp? En niemand vroeg hoe het met mij gaat. Dus dat was ook... Terwijl dat natuurlijk belangrijker is. Been, dat redt zich wel. Ja. Dus ik hoop dat ik dat verhaal zo heb opgeschreven. Dat het niet alleen over die gekke beenlamp gaat. Of ik heb het helemaal niet opgeschreven als... Oh, kijk nou, wat een gek idee. Dat verhaal hoop ik zo te hebben opgeschreven dat je hem gaat geloven, dat je soort Team Leo wordt. Dat je denkt, ja, inderdaad, het is zijn been. Hij heeft er recht op. Hij moet er doen mee wat hij wilt. Dat je het eigenlijk helemaal niet raar vindt. Totdat je een paar dagen later over gaat nadenken. Oh ja, het is ook wel echt raar om een beenlamp te hebben. Maar als je in dat verhaal zit, dan moet je hem geloven. Dan moet je hem even snappen. Die verwantschap die je noemt met Joris van Kasteren, die begrijp ik wel. Dat je gewoon met een simpel krantenberichtje of een simpel gegeven begint en dan zo fantastisch boeken maken. Hij heeft meerdere echt fenomenaal goede boeken geschreven. Ja. Over dat been in de IJssel bijvoorbeeld. Dat er dan nog een been wordt gevonden. Maar dan zijn het 2 rechterbenen. Dus dan heeft het weer niks met elkaar te maken. Ja. Of misschien toch wel. En wanneer wordt een been een lijk? En van wie is dat been dan eigenlijk? Het was natuurlijk een ontzettend fascinerende zaak. Ja. Wie zijn nog meer jouw voorbeelden? Goeie vraag. Ja, ik vind dat er heel veel goede verhalen in de kranten staan. Dan ga je al mijn vrienden opdoen. Ik vind Jeroen van Berghijk, maar dat is een goede vriend van me, die altijd undercover reportage voor de Volkskrant doet, is geweldig. En ik heb ook met hem een soort vriendschap, omdat hij ook helemaal erin kan duiken en zich kan verliezen in dat soort verhalen. Ik heb zelf heel veel, toen ik begon met journalistiek, heel veel Amerikaanse podcasts geluisterd. This American Life, die verhaal in de journalistiek. Dat waren dingen waar ik echt op aansloeg. Dat ik dacht, oh wacht, zo kan het ook. Echt het verhalen vertellen, ja. het literaire. Maar wel werkelijk. Dus niet fictie. Ja, en wel echt journalistiek. Dus ik check alles. Ik probeer het wel. Het moet kloppen. Echt, het moet kloppen. Ik ga het niet mooier maken dan het is. En als het niet mooi genoeg is, dan probeer ik het wel mooier te maken, omdat ik geloof dat het altijd wel iets moois is. Dan ga ik zoeken naar een manier om het wel mooi te maken en het te laten kloppen. Het lijkt me ook frustrerend, omdat je, wat we eerder al benoemden, nooit helemaal bij het eindpunt van een verhaal kunt komen. Nee. Er is altijd de deur die dicht blijft of het ding dat je niet kan weten. Je wilt er altijd verder in. Ja, maar hetzelfde als een verhaal is natuurlijk op papier nooit zo goed als het in je hoofd hebt zitten. Dus het is ook wel... Ik ben ook altijd blij als een verhaal klaar is en op papier staat. Dan kan ik door. Dan sluit je het ook wel af. Hoewel ik dan... Ik vond voor dit boek vond ik het heel leuk om iedereen weer even te bellen. Hoe gaat het nu, jaren later? En dan gaat dan zo'n verhaal ook weer... Want dit zijn natuurlijk oude verhalen die je voor een deel hebt moeten opwarmen. Ja, je hebt een soort nawoord bij van... Wat gebeurt er nu? En er zit één... fantastisch gegeven in, of dat vond ik zelf wel grappig. Ik werd door de krant op een cruise gestuurd. Op de mini-cruise van Nieuwkast naar IJmuiden heen en weer. Omdat die zou vol zitten met vrijgezellenfeesten op vrijdagnacht van Nieuwkast naar Amsterdam. Het zou uit de hand lopen en zouden mensen worden vastgezet in hutten aan boord van het schip om zich misdroegen. Zei Lex, ga daarheen, maak daar een verhaal over. Dus ik met de fotograaf aan boord. En toen vertrokken we uit Newcastle en toen keek omheen. Het bleek dus geen enkel vrijgezellenfeest te zijn. Echt helemaal... Helemaal niet. Helemaal niks. En dan zit je daar. En toen kwamen opeens allemaal soort liefdesverhalen. Ik hoorde iemand achter me zeggen van... Er stond zo'n grote vogel, zo'n papegaai. Iemand in zo'n pak met die piraat voor de kinderen. Zo wordt iedereen welkom te heten. En ik hoorde iemand zeggen van... Hey, kijk, dat was ik en dat was jij. Dus ik draai me om en ik vroeg van... Hoe bedoel je? En dat was een stel die had elkaar aan boord ontmoet. Terwijl zij de vogel was en hij de piraat ernaast. En ze waren nu een soort... Ja, terug naar het begin van hun liefde. Een soort huwelijksreis. Dus ze waren vol verliefd. Dus ik heb hun... De hele cruise gevolgd. En er waren allemaal andere dat soort liefdesverhalen. Dus het werd een soort loveboat. Die lelijke ferry van Nieuwkastel naar IJmuiden. En s'avonds op de dansvloer deed hij... Dat stel deed... De slechte band wil een een nummer van Grease en zeiden al pasjes naast elkaar. Dus dat soort, ik zat helemaal in een soort gelukzalig gevoel van, oh ja, dit is echte liefde. Dus dat verhaal is ook helemaal zo opgeschreven. Ook al ga je van IJmuiden naar Newcastle, toch niet de meest romantische plekken op aarde. Ja, het kan daar toch. Gebeurt je kan het. Aan boord opeens in zo'n magie raken. Toen belde ik die jongen op voor, hey, hoe gaat het nu met je? Een jaar later. Hij klonk al wat somber. Ik zei, oh, gaat het goed? Nou, en hij was clown, fulltime clown. En ja, met corona was het weinig succesvol. Ik zei, oh ja, maar de liefde, dat gaat nog goed. Hij zei, nou ja, eigenlijk een halfjaartje na die cruise lag mijn scheiding na 13 jaar. Dus het verhaal kreeg een soort vervolg ook van, oh ja, dat ene moment was ook echt één moment. Het leven aan wal is ook weer anders, medogeloos. Ja. Ja, je hebt toch ook een tijd soort rondleidingen gegeven in Amsterdam voor groepen? Ja. Voor wat was het? Vrijgezellenfeesten? Ja, dat was eigenlijk. Ik had een studentenbijbaantje bij de rondvaartboten. Dat was nog voordat toerisme heel groot was in Amsterdam. En ik zag zoveel toeristen en ik denk, ja, daar moet ik toch wat mee kunnen verdienen. En toen dacht ik, oh, ik ga van die pubcrawls doen, van die kroegentochten. Dat is nu de hel in Amsterdam. Er zijn er heel veel van. Maar toen was dat er nog niet. Dus ik was als eerste die dat deed. Dus ik je had handel te pakken. Foldertje in hotels en cafés benaderd. Niet al de beste cafés. En dat liep als een tierlier. Dat ging best wel goed. Een soort 5 avonden per week zat ik met groepen toeristen in het café. Ik dacht een week dat ik ermee bezig was. Denk, oh, waar ben ik mee begonnen? Ik moet dit een hele zomer doen. Dat was helemaal niet zo leuk. Je gaat niet naar leuke cafés en niet de allerleukste mensen. Maar dat heb ik gedaan. Net als de video's voor bedrijven die je maakte. Had je een goudmijntje? Vond je het niet leuk? Ja, toen kwam ik dus, ja. Dus eigenlijk, die kroegentocht had ik geld mee verdiend. Toen ging ik op reis, ging ik video's maken. Kwam ik terug en denk, oh, video's kan ik maken. Ben ik een soort cameraopleiding gaan doen. Nog voordat ik echt in de journalistiek belandde. En toen maakte ik veel bedrijfsvideo's. Maar ik dacht, op een gegeven moment werd ik gebeld door een bedrijf en die wilde een soort website maken met waar je online keukens kon kopen. En die had een grote loods met allemaal proefopstellingen van keukens. En die wilden van ieder deurtje, hoe die open dichting, een video hebben, een filmpje hebben. Dus ze belden mij van, hey, kan jij dat doen? Ik dacht, ja, dat kan ik wel, maar daar heb ik zo geen zin in. Dus ik denk, nou, dan noem ik wel een echt extreem hoge dagprijs. En ik was jong, dus bijna inzien helemaal niet zo hoog. Maar het zei ze, ja, doe maar. Dus toen zat ik een week later, een dag lang, ergens in een grote loods, allemaal keukenkastjes te filmen. Ik dacht, oh ja, is dit wat ik wil doen Wordt met mijn leven? Dit de rest van mijn leven? Ja, dus toen ben ik contact gaan zoeken met NRC. Van, hey, jullie beginnen een nieuwe website. Is er niet een plekje? Dus zo ben ik, dat was een soort moment dat ik dacht, oh, ik moet een ander pad inslaan. Je hebt wel die gedrevenheid nodig. Het moet wel uit jezelf komen. Ja, ik vind snel dingen saai ook wel. Dus dan ben ik er. Je stuurde als een soort grap, toen je jong was, dat zeg je er dan wel bij, lang geleden, waar je ook naartoe ging, een kaartje aan koningin Beatrix. Ja. Noordeinde en dan het nummer. Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd. Postcode kan je zo opzoeken. Ja. En dan stuurde je, goh, lieve koningin, we hebben het hier fantastisch. Het weer is lekker. Gisteren hebben we de Eiffeltoren gezien. Lieve groetjes. Ja. Ik ben er niet trots op, is volgens mij de eerste zin van het stuk. Het is ook niet echt iets om trots op te zijn, maar het is ook wel weer grappig. Het was wel grappig. Ik begon met dat ik een ansichtkaart over had op vakantie. Ik schrijf graag ansichtkaart op vakantie. Dat vind ik leuk, met de postzegel. Ik denk, oh, naar wie moet ik deze sturen? Dat dacht ik, dat doe ik wel naar de koningin. En mijn toenmalige vriendin vond het zo irritant dat ik het daarna eigenlijk altijd ben gaan doen. Ik denk, met het idee van een grap wordt leuker als je het langer volhoudt. Dan wordt op een gegeven moment wordt het echt leuk. En het, wat niet echt waar is. Niet echt, nee. Daar kwam ik ook achter. En uiteindelijk kreeg je ook kaartjes terug. Ja, op een gegeven moment kwam ik op de verkeerde stapel. Dus ik wil ook weten hoe dat ging. En op een gegeven moment kreeg ik post terug. En toen was het, oh, bedankt voor uw nieuwjaarswensen. Ik denk, nee, wacht, ik ben Lex van de vakantiekaarten. Ik doe geen nieuwjaarswensen. Dus ik kreeg een soort chique post terug. En toen ben ik erin gedoken. Toen bleek het toch een soort heel community te zijn van mensen die dit soort dingen verzamelen. Die dag in dag uit alleen maar brief aan het sturen zijn naar Koningshuis in heel Europa. Maar staat in de hoop post te krijgen. Dan staat er het behaagde koningin u te bedanken. Of zoiets. Maar niet uit eerste hand toch dat de koningin schrijft van dankjewel Lex, groetjes. Ja, nee, helaas niet. Maar die echte brievenschrijvers, die weten dus naar welke koningshuizen je moet schrijven, waarvan je dan een grotere kans hebt dat je wel een keer wat persoonlijks terugkrijgt. Die verzamelen dat. Ja, en er dan een handtekening tussen zit, dat is al fantastisch. En soms zelfs een persoonlijk briefje. Dus, en toen ik eenmaal daarachter kwam, dacht ik, oh ja, nee, bij die club, daar wil ik echt niet horen. Dus toen maar ben toch, ik ook, toch een fantastisch verhaal uiteindelijk. Uiteindelijk levert het toch een verhaal op. En dat is zo'n verhaal. Zo gaat het op een redactie. Dan vertel je dat een keer tijdens de lunch. Van, oh ja, wacht wat ik ooit heb gedaan. En dan komt een soort koningsdag eraan. Zegt iemand, oh Lex, schrijf een keer dat verhaal op over zo'n... Over die kaartjes. Dan zeg je nee, doe maar wel dan. Over de kaartjesschrijvers en de briefbeantwoorders. Leuk verhaal aan. We hebben er nog één te goed. Want je had het over Amerika, waar je een jaar college deed. Niet in New York, maar in de provincie. En een van die verhalen, die ben je daar toen tegengekomen. Over de gedachte dat je het eeuwige leven zult bereiken door jezelf in te vriezen. Ik kwam het eigenlijk iets later tegen. Een paar jaar later, af en toe las ik nog de lokale krant daar. Een soort online, om een beetje een soort terugkeren. Ik had nog wat vrienden daar zitten. En dan kwam ik een klein krantenberichtje tegen dat de toekomst van de Frozen Dead Guy onzeker zou zijn. En ik dacht, een soort sekberichtje. Ik denk, wat is dit? En dan blijkt daar in een schuur een dode man te liggen. Ligt al enkele tientallen jaren. En die is ooit neergelegd door zijn kleinzoon, Trikvi. En die geloofde inderdaad, als je iemand invriest na zijn dood, dan komt er ooit een dag dat je hem tot leven kan werken. En hij droomde van een instituut daar in de Rocky Mountains, waar mensen zich zouden kunnen laten invriezen. Er zijn een paar van dat soort plekken waar het echt kan. En hij is dat toen zelf gaan bouwen. En toen kreeg hij een belletje vanuit Noorwegen van, Trikvi, slecht nieuws, je opa is overleden. En hij zei, dat is fantastisch nieuws, want dat is mijn eerste klant voor mijn cryonisme instituut. Dus hij heeft het lichaam van zijn opa naar Amerika laten komen. Maar zijn instituut was nog niet af. Dus hij heeft daar in een bak gelegd in een schuurtje met droog ijs. Dus min 72 graden. En dat moet dan om de 2 weken worden bijgevuld. En hij ging verder aan zijn instituut bouwen. Ja, dat is een soort ongelooflijk verhaal. Maar hij was illegaal in Amerika, in de Verenigde Staten. Dus toen werd hij het land uitgezet. Het was begin jaren 90. En toen raakte hij in paniek, want zijn opa lag in het schuurtje en niemand wist daarvan. En toen, begin jaar van het internet, heeft hij via een soort messageboard, heeft hij iemand daar in de buurt gevonden, Bo Schaefer. Die heeft hij volgens jaarlang ingehuurd om iedere 2 weken naar het schuurtje te rijden om een nieuwe lading droogijs te brengen. Dat was zijn baan geworden. Ja, dat was zijn baan geworden om maar die opa bevroren te houden. In de hoop ooit weer tot leven gewekt te worden. Het verhaal gaat nog veel verder. Het werd een vreselijk conflict. Een lokale mythe. Het werd eigenlijk ook een soort circus. Er kwam een soort festival omheen, Frozen Dead Guy Days. Verhaal wordt eigenlijk bij elke bladzijde die je omslaat nog absurder en nog gestoorder. Ja. Maar het begint dan met één klein krantenberichtje. Ja, eigenlijk wel. En dat betekent niet dat er altijd wat achter zit. Maar toen heb ik die ijsman, dat ijsverzorgd, die Bo, die heb ik een keer een bericht gestuurd. Van, hey, wat is nou jouw verhaal? En zei, oh, ik heb toevallig net allemaal opgeschreven in een soort boekje. Ik stuur het je wel op, wat je adres. Ik zou hem ook een boek sturen. En toen kwam de keurige NRC-redactie een klein boekje binnen. En er zat een soort bol in. En ik denk, oh, wat is dat? En er zat een hele zak wiet in. Want hij kweekt ook wiet in Colorado. Dat het nog aankomt. Ja, dus dat ik dacht, oh, wacht, dit is ook wel een karakter. Het voelde als een begin van een verhaal. Dus dat, toen heb ik die Trikvi uiteindelijk opgespoord in Noorwegen. En hem in... ik ben met het schuurtje geweest. En nou ja, zo gaat dat. Zo ging het verhaal rollen. Wat wordt je volgende project? Ik hoop een boek te schrijven over alle Van Goghs die ooit zijn gestolen. Aan de hand van de Van Gogh die het Singularis is gestolen vorig jaar. Het is een beetje een soort lockdown projectje. Er gebeurde eindelijk wat. Dus ik naar het museum de dag na de roof. En toen vroeg ik me af van, oh, hoeveel Van Gogh zijn er eigenlijk gestolen ooit? En er was niemand die mij daar een antwoord op kon geven. Dus toen ben ik tijdens de lockdown in de avonduurtje al een krantenarchief gaan uitspitten. En toen kwam ik fantastische verhalen tegen over Van Gogh die ooit zijn gestolen. Veel in de jaren 90 van allemaal mensen die niet meer op vrije voeten zijn. Dus die probeer ik te spreken op te sporen. Dus ik, over het roven van een echte Van Gogh. Ja, juist wat jouw Roemeense onderwerpen niet hadden gedaan. Dat hadden laten, nagelaten. Ja, ja. Het was zo zielig voor die mensen in Laren. Het was zo'n droevige dag voor ze. Ja, ja. En nog steeds. Ze kunnen er nog steeds moeilijk over praten. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het boek heet De man die van zijn lamp, van zijn been een lamp maakte. Lex Boon, dankjewel. Het was leuk om naar je te luisteren. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen op deze kruk Lotje IJzermans. En wie op bezoek komt, dat is Mensje van Keulen. En straks kunt u luisteren naar Miss Podcast. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Marjette.